राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 4 फरवरी 1997 को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम के पास फुटबॉल ग्राउंड में लगभग प्रातः 9 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद परमात्मा को और संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर कुछ बातें पहने कहने के लिए उद्योग कर रहा हूँ। मेरी बातों में जो अच्छी बातें मालूम है वे शास्त्रों की, संतों की, वेदों की, पुराणों की, स्मृतियों की है, और भूल गलती आ जाए वो भी व्यक्ति की है। सज्जन लोग व्यक्ति की बात कभी ध्यान नहीं देकर सिद्धांत की तरफ भी ख्याल करते हैं, ऐसी आशा है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद खास एक तरफ विशेष ध्यान देना है। हम लोगों के पास धन है, पूंजी है, द्रव्य है, उस वस्तु है जो सबसे बढ़कर के वस्तु धन मानी जाती है। वो धन दो तरह का है, एक ये स्थावर जंगम धन होता है और एक धन अपने पास बहुत विलक्षण है। उस धन की तरफ भाई बहनों का ख्याल कम है, रुपये पैसे सोना चांदी हीरा पन्ना मानिक मोती की तरफ इस तरफ ख्याल है, परंतु वो असली धन है उस तरफ ख्याल नहीं है। असली धन में मिला हुआ है, वो क्या मिला है? मानव जीवन का समय। ये समय बहुत कीमती है। समय दे करके आप धन ले सकते हो, समय दे करके आप बहुत बड़े भारी यशस्वी कीर्ति वाले बड़े आदमी बन सकते हो। समय पाकर एक हजारों सही आदमी बन सकते हो, समय पाकर के विद्वान बन सकते हो, समय देकर सब कुछ ले सकते हो, समय देकर ले सकते हो भगवान को। मानव जीवन का समय इतना कीमती, इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ है कि इसका अच्छी तरह से उपयोग किया जाए तो अनंत ब्रह्मांड रचयिता परमात्मा अपने वश में हो जाए। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगतन का दास। तो अनंत ब्रह्मांड जिसके पूर्णा मात्र से उत्पन्न होता है, पालित होता है, नष्ट हो जाता है, वो परमात्मा भक्त का दास बनने को तैयार है। अब ये मानव का समय नहीं, समय खर्च किया जाए उसके लिए कितनी दृष्टि बात है। अनंत ब्रह्मांड नायक भक्त के वश में हो जाए। भक्त कौन है? कि जिसने अपना समय भगवान में लगाया है, वो समय हमारे को मिला है। ये बहुत बड़ी भारी पूंजी है और सबको मिला है। पता नहीं कितने दिन जिएंगे इसका भरोसा नहीं है, परंतु मिला हुआ समय, अभी हम जी रहे हैं तो हमारे पास समय है। इस समय का सदुपयोग करें तो बहुत विशेष लाभ होगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं, कुछ संशय नहीं है, पक्की सच्ची सिद्धांत की अच्छी बात है। तो जो समय मिला है इसको अच्छे से काम में लगावें। ऊंचा काम परमात्मा की प्राप्ति है, दूसरा काम अपने व्यवहार में, अपने कमाने करने का व्यवहार का वो काम है। परंतु बात खास है परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। कामोपभोग परमा एतावधि निश्चिता, आश्र संपत्ति वाले पुरुष संग्रह करना और भोग भोगना इसमें लगे हुए हैं। संग्रह किया हुआ धन काम आया जितना आ गया तुझे यही रह जाएगा, और भोग भोगा हुआ ये शरीर भी यही रह जाएगा, साथ नहीं चलेगा। साथ में जो इससे अच्छा काम और बुरा काम किया वो चलेगा, अच्छी और बुरी कमाई करी है वो साथ चलेगी। तो यहाँ रहने वाले धन के लिए जितना उद्योग करते हैं उतना अज्ञ परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाए तो बहुत सुगमता से प्राप्ति हो जाए। ऐसे अनंत ब्रह्मांडदायक परमात्मा मनुष्य के लिए अपने को सुलभ बताते हैं, सुलभ और महात्मा दुर्लभ। गीता में कहा है अनन्य चेता सतंग युवान स्मृति तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। अनन्य चेता सततंग और नित्य से मांग स्मृति, अनन्य चेता होकर और नित्य ही और मेरा निरंतर चिंतन करता है तस्या हम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। अपना मानव शरीर मिला है इसके लिए भगवान सबसे सुलभ है। धन सुलभ नहीं बताया है कि धन सुलभ मिल जाएगा, जो प्राप्त करे वही कर सकता है, पर परमात्मा की प्राप्ति जो चाहे सो कर सकता है। सबके लिए भगवान एकदम सस्ते, आपकी नीत के वो परमात्मा की तरफ हो, इस बार परमात्मा प्राप्ति हो जाए। और उसकी प्राप्ति के बाद में यंग उसकी प्राप्ति होने के बाद उससे कोई और प्राप्त करना बाकी रह जाए ऐसे नहीं। ऊंचे से ऊंचे श्री, उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तत्व सुगमता से प्राप्त हो जाता है, फिर प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। और दुख से वियोगम, दुख संताप जलन है उसका संयोग ही नहीं होता, स्पर्श ही नहीं होता। ऐसा बड़ा सुख, ऐसा बड़ा आनंद प्राप्त हो जाए, सुख तो इतना हो जाए कि जिसका अंत ही नहीं, और दुख मात्र ही नहीं हो, स्पर्श ही नहीं हो, संबंध ही नहीं हो, आरंभ ही नहीं हो, स्पर्श ही नहीं हो, ऐसी स्थिति आपको हमारे को मिल सकती है। इस मानव शरीर के जीते जी इतना विलक्षण समय हमारे को मिला है। भाई बहनों से कहना है आप जरा ध्यान दें, आठवें अध्याय का चौथवां श्लोक है, अनन्य चेता सततं युवां स्मृति नित्यश। तीन बात बताई, अनन्य चेता ध्येय एक परमात्मा का ही हो, अनन्य चिंतयन्तु मां, अनन्य भाव से लक्ष्य हमारा एक परमात्मा ही हो, दूसरा लक्ष्य न हो। अनन्य चेता और सततं निरंतर चिंतन करें और नित्य चिंतन करे, उसके लिए भगवान कहते हैं वो नित्य युक्त है मेरे में, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। अनन्य चेता का तात्पर्य है अपना उद्देश्य हो। सज्जनों पहले उद्देश्य बनता है, उद्देश्य के बाद उद्योग होता है, लक्ष्य बनता है लक्ष्य। तो अब मैं इस जीवन में क्या प्राप्त करना है, क्या काम करना है, इस तरफ ख्याल करना है। प्राय मनुष्य बिना उद्देश्य घूमते हैं, धन कमावे भोग भोगे, दूसरा कहते हैं हाँ मिलाकर वैसा काम करते हैं। मनुष्य शरीर की सफलता वास्तव में तत्व की प्राप्ति से होती है, भगवान की प्राप्ति से सफलता होती है। ये मनुष्य शरीर है, ये अंतिम शरीर है, अंत काले समय स्मरण होता बहु नाम जन्म नाम अंत, ये बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है। मतलब कि भगवान ने आंख ही जन्म में दिया है, अब इससे आप जिधर चाहो उधर जा सकते हो। जहां रामायण में सबसे दुर्लभ शरीर कौन है इस बात चली तो कहा कि सबसे दुर्लभ मनुष्य देही, मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है। जीव चराचर जात देही सर असर स्थावर जंगम, सब जीव इस मानव शरीर को चाहते हैं। इसमें क्या होता है कहते नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। इसमें नरक हो सकते हैं, स्वर्ग हो सकता है, मुक्ति हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, वैराग्य हो सकता है, श्रेष्ठ भगवान की भक्ति हो सकती है, 84 लाख जोड़ी हो सकती है। 7 चीजें 7 मार्ग है, यहाँ के बाद सब मार्ग खुले हैं, मार्ग सब खुले हैं। नरकों में जाते हुए जा सकते हैं, स्वर्ग में जाते हुए जा सकते हैं, मुक्ति में जाते हुए जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करते इससे प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त इससे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की श्रेष्ठ भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं, 84 लाख जोड़ी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, ये अंतिम जन्म है, अब चाहे जिधर जाओ। इस जन्म से छूटने के बाद फिर स्वतंत्रता नहीं है, फिर तो जीव सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल स्वभाव गुण में घिरा हुआ फिरता रहेगा, फिरता रहेगा। और ये मानव शरीर है, इसमें चाहे जिधर जा सकते हो। ये 7 बातें आप बताई, स्वतंत्रता है। मैं 7 बातों में आपने सुना, ध्यान दिया, नरक भी आ गया, नरक और 84 लाख जोड़ी, कीट पतंग पशु पक्षी आदि जोड़ियों में जा सकते हैं और नरकों में जा सकते हैं। इसके सिवाय देवता बन सकते, भूत प्रेत पिशाच राक्षस बन सकते, असुर बन सकते हैं, ये सब नरकों की तरफ जाने वाले ऐसे बन सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो नरक भी इनसे होते हैं, स्वर्ग भी इनसे होता है, ऊंची नीची सब 3 गुणों की जो सृष्टि है, ऊपर को जाने के 2 रास्ता, 2 नीचे के, 1 मध्य की, 5 गतियों में 400 गति प्राप्त कर लो। तो ऐसी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता इस जन्म में है। ये ख्याल करने का कितना कीमती शरीर दिया है भगवान ने और कितना कीमती समय दिया है। समय बरोबर नहीं है, जैसे धन भी बरोबर नहीं है, शक्ति भी बरोबर नहीं है, बुद्धि भी बरोबर नहीं है, विद्या भी बरोबर नहीं है, बल भी बरोबर नहीं है, ऐसे समय सबको समान नहीं दिया है। परंतु एक विलक्षण बात है, आपका जितना समय है वो समय लगा दो, भगवान मिल जाएंगे। आपके समय के सिवाय अधिक समय की आशा भगवान रखते ही नहीं। आपके पास बल है, उनसे अधिक बल लगाने की जरूरत नहीं। आपके पास में जितनी सामग्री है उसे अधिक लगाने की जरूरत नहीं। आपके पास जितनी समझ है उसके सिवाय और लगाने की आवश्यकता नहीं। संसार में बरोबर बल नहीं है, बरोबर धन नहीं है, बरोबर नहीं मिल सकता, पर उसका सदुपयोग करने से बराबर मिलते परमात्मा। स्त्रियों की वही परमात्मा, वही पुरुषों को, वही ब्राह्मणों को, वही क्षत्रियों को, वैश्यों को, वो शूद्रों को, अंतजों को, हरिजनों को, सबको परमात्मा मिलते हैं एक समान। उसमें ऐसा नहीं ब्राह्मणों को कोई बढ़िया भगवान मिलेंगे या जो कोई घटिया मिलेंगे, ऐसे नहीं है, घटिया बढ़िया है, जो समान सब सबको समान। और जितना समय है आप उतने समय में, थोड़े से थोड़े समय में वो मिल सकते हैं। अंत काल में स्मरण उत्वा कले वरम यह प्रयात मधुआम याति नास्ते संशय। अंत काल में भी भगवान को याद कर ले, उम्र भर बीत गई नहीं गया, अंत काल में भी तो त्यजंते कलम तंतम यदि भगवान को प्राप्त हो जाएगा। अभी से लगा दे तो फिर कहना ही क्या है, तो थोड़े से थोड़े समय में भगवान प्राप्त हो सकते हैं। और बुद्धि कम हो, समझ कम हो, कम समझने वाले भी परमात्मा प्राप्ति हो जाएंगे। संसार में बुद्धिमान को अधिकार मिलता है, निर्बुद्धि को अधिकार नहीं मिलता है। परमात्मा की जहां निर्बुद्धि हो कैसे ही हो, वह सबके लिए खुली है, विद्वान को अधिकार मिल सकता है विद्वत्ता के कारण से, पर परमात्मा की याद है बिल्कुल एक अक्षर नहीं जानता, उस वक्त परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। आप कितने ही सुंदर हो, कितने ही श्रेष्ठ हो, कितने ही धनवान हो, कितने ही विद्वान हो, कितने ही बलवान हो और कितने ही निर्बल हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, को परमात्मा प्राप्ति सबके लिए सुलभ है। जितनी आपके पास सामग्री है वो सामग्री क्यों कि आपने सब सामग्री दे दी तो भगवान और क्या कर सकेंगे। अगर वो और चाहेंगे तो समय और दे देंगे, आपकी समझ और चाहे और समझ दे देंगे, सामग्री की और आपको भगवान सामग्री दे देंगे, नहीं तो प्राप्ति हो जाएगी। तो सबको बराबर तत्व की प्राप्ति और उस प्राप्ति होने के बाद यज्ञ द्वार, इससे बढ़कर कोई प्राप्त करना नहीं रहा। लाभ तो इतना जो जिस लाभ से बढ़कर लाभ है ही नहीं, आखिरी हद, और दुख वहां पहुंचता ही नहीं, स्पर्श ही नहीं करता। अरे ये दो ही बात है, और आप क्या है? आप ऊपर में क्या करोगे, सुखी हो जाओगे, दुख मिट जाए तो सर्वथा दुख मिट जाएगा, सर्वथा आनंद हो जाएगा सबसे बढ़कर। और सबको आप जैसे वैसे ही भगवान के शरण हो जाए, भगवान के यहाँ योग्यता नहीं चलती है, विद्वत्ता नहीं चलती है, बलवत्ता नहीं चलती है, परमात्मा जो भाव चलता है, भाव सबके पास है, भावग्रह जितना आपके पास में उतना ही, उतनी ही पूंजी, उतना ही आपकी समय, उतनी ही सामग्री, उतनी ही समझ, उतनी ही सामर्थ्य, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। आप भी छोटे बालक से उतनी ही आशा रखते हो जितना वो बालक कर सकता है, नहीं कर सकता वो, आप भी आशा नहीं रखते तो क्या भगवान आपसे ये आशा रखते जो आप नहीं कर सकते? वो करे सुगमता से, सरलता से, जितना आप कर सकते उतना ही, अधिक की जरूरत नहीं। संसार में जो वस्तु मिलती है वो उसकी कीमत जितनी है उतनी मिलती है, कीमत जितनी है उतनी में भी ध्यान दें आप, जितनी आप कीमत देते हैं उससे कम कीमत चीज मिलेगी। ये घड़ी अगर 100 रुपये में मिलती हो तो दुकानदार के 100 नहीं लगे हैं, मानो खरीदी जाएगी वो चीज जिस पूंजी से कही जाती उस पूंजी से कम मिलेगी। और परमात्मा अनंत है, अपार है, असीम है, वो पूंजी से कम नहीं, कितनी आपकी पूंजी हो सबसे बढ़िया है वो, उतनी पूंजी किसी के पास हो ही नहीं सकती। परमात्मा को खरीद सके इतनी पूंजी किसी के पास ही होना संभव नहीं है। तो कितने में आपकी जो शक्ति है, ये यथावा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, में जो मेरे जैसे सेवा करते हैं उनको वैसे ही मैं मदद करता हूँ। आप जिस भाव से करें उसी भाव से ही, आप भगवान के बिना रह न सके, जैसे मीराबाई ने कहा हरि बिना रह हो न जाए, भगवान के बिना मन से रहा नहीं जाता, तो भगवान को भी आपके बिना रहा नहीं जाएगा। आपके प्राण निकलने लगेंगे, क्या करूं उसे न मिलने से मेरे को तो प्राण निकलते हैं, तो भगवान के प्राण निकलने जाएगा तो प्राण निकलते नहीं मिल जाएंगे। कितनी विलक्षण बात है, कितना ऊंचा लाभ ले सकते हैं, वो मानव शरीर मिला है, वो मानव समय का, मानव जीवन का समय मिला है, जिस समय परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, उसी समय को देकर झूठ कपट जालसाजी बेईमानी ठगी धोखेबाजी करके नरकों को खरीदते हैं। जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इतना ऊंचा समय भगवान ने कबो की करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सुने ही, भगवान बिना हेतु स्नेह करने वाले परम दयालु और कर करुणा करी कृपा करके मानव शरीर देते हैं। उस मानव शरीर को लेकर उन मानव शरीर के समय से, उसी बुद्धि समझ से, उसी सामग्री और सामर्थ्य से क्या खरीदते हैं 84 लाख जोड़ी और नर्क। और शत्रु समझते हैं कि हमने इतना दिन में इतना धन कमा लिया। लोग दूसरे भी कहते हैं कितना होशियार है, कितना विलक्षण समझदार है, थोड़े समय में कितना धन इकट्ठा कर लिया, बड़ा बुद्धिमान है। पर धन इकट्ठा किया कहाँ रखा है? वो तिजोरियों में है, बैंकों में है, पॉकेटों में है, लाल अलमारियों में है। और धन कमाते समय अपने क्या किया है? झूठ, कपट, ठगी ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, ये पाप कहाँ जमा हुआ है पता है? ये पाप जमा हुआ है भीतर अंतःकरण में। मरेंगे तो पाप में से तो कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, और धन में से कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं। ये होशियारी और बुद्धिमानी और समझदारी है क्या? यहाँ रहने वाले धन के लिए साथ में चलने वाली पूंजी का नाश कर देना, महान अहित करने में लग जाना, कितनी बड़ी भारी भूल है। तो ये समय भगवान की कृपा से मिला है सज्जनों, भगवान के लिए लगाओ। ये जो आप लोग आयोजन करते हैं, क्या धन के लिए करते हैं? क्या कोई संपत्ति मिलेगी, बल मिलेगा, विद्या मिलेगी, अलौकिक चीज मिलेगी? उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इस प्राप्ति के बाद बाकी ना रहे। और काम धन के लिए किए जाते हैं, इसमें धन खर्च किया जाता है, समय खर्च किया जाता है, उद्योग किया जाए, परिश्रम किया जाता है। क्यों? कि सदा के लिए किसी को जाए, कभी दुख हो नहीं। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का ही वियोग है, स्पर्श ही नहीं दुख का, ऐसा महान आनंद नहीं होता है। इसमें बड़ी रहस्य की बात है कि मूल में दुख है नहीं, दुख उपार्जन किया हुआ है, स्वतः दुख है नहीं। जैसे कहा शैत्यम यत्सा प्रकृति जलस्य, शीतल होना जल का स्वभाव है, ऐसे शांति स्वभाव है, निर्लिप्तता स्वभाव है, दुख रहित होना स्वभाव है, बुराई रहित होना स्वभाव है, दुर्गुण दुराश रहता स्वभाव है, स्वाभाविक स्थिति है। ये बात ध्यान देने की है कि हम अच्छा ही करके अच्छे बनेंगे, ऐसी बात है भी, पर मूल में बात है कि आप अच्छे बनते हो तो अच्छा ही होते, स्वयं अच्छे होते हो तो अच्छी बनती है। तो अच्छा ही स्वतः सिद्ध है आप में। गोस्वामी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराश, ईश्वर का अंश है ये, साक्षात ईश्वर का प्यारा पुत्र अमृत से पुत्र, सब मम प्रिय सब मम उपजाय, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, विनाशी होता है इसका, सब चीजें विनाशी है, संसार की जितनी चीजें, प्रकृति की जितनी चीजें, सब के सब विनाशी, पर ये ईश्वर का अंश है। प्रकृति परिवर्तनशील, इसके वस्तु सब परिवर्तनशील, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन जड़ता इसमें नहीं, चेतन अमल मल नहीं है, दोष नहीं है, दुर्गुण नहीं है, दुराचार नहीं है, पाप नहीं है, अन्याय नहीं, अत्याचार नहीं है, इनसे रहित है। क्या दिया? दुर्गुण दुराचारों से, बुराई से रहित है तत्व। तो बुराई रहित होना आपका स्वाभाविक स्वतः स्वभाव है। बुराई आगंतुक है, वो आप छोड़ो तो छूट जाएगी। अनंत काल की बुराई भी आज छोड़ो छूट जाएगी। स्वभाव के शुद्ध बनाने में कुछ मेहनत पड़ती है, परंतु शुद्ध बनता है वास्तव में। सर्वथा शुद्ध बनने का आप में अवसर है, आप में योग्यता है, आपको मौका है। सर्वथा अशुद्ध कोई हो नहीं सकता, पापी से पापी कोई हो नहीं सकता, पाप करने वाला सर्वथा पापी नहीं हो सकता, सर्वथा पुण्यात्मा हो सकता है, क्योंकि मूल में पवित्रता है। आप जितने बैठे हैं भाई बहन बड़े आदरणीय, वे सोचे अभी आपके मन में क्या बुराई है, आप सबसे बुराई रहे थे, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी व्यवचार अनाचार दुराचार ऐसे सब रहित है। अभी कोई अवगुण नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ये स्वाभाविक आपकी स्थिति है। वो बुराई आप पैदा कर लेते हैं, ये पैदा करी हुई नहीं है, स्वतः ही है। कोई भी आदमी बुरा हो वो सर्वथा बुरा हो नहीं सकता, सबके लिए बुरा हो नहीं सकता, सब समय बुरा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जो महान क्रूर है, घातुक है, जीव हिंसा ही करता है, हत्या करता है बहुत विशेष, तो क्या माँ बाप की हत्या करता है, क्या स्त्री पुत्र की हत्या करता है, मित्रों की हत्या करता है, कुटुंबियों की हत्या करता है? सर्वथा सबके लिए बुरा हो नहीं सकता और सबके लिए भला हो सकता है, जिसमें कोई बुराई न रहे, ऐसे हो सकते हैं। ध्यान दें बात को, ख्याल करें। बुराई आगम तो है, भलाई आगम तो नहीं है, वो स्वतः है, स्वाभाविक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, मल रहित है, मल नहीं है, स्वतः मल फिर पैदा होता है। अन्याय से, अत्याचार से, दुर्गुण से, दुराचार से मल पैदा होते हैं। अमल आपका स्वतः स्वरूप है, स्वरूप सहज सुख राशि, सहज सुख है, स्वाभाविक सुख है। एक सुख सहज होता है, एक सहज कृत्रिम होता है। जो विषेन्द्र संबंध से सुख होता है वो कृत्रिम होता है, वो सहज नहीं होता। यही संस्पर्श जाप होगा। जो संबंध जनित सुख है वो सुख लिट्य रह नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, संबंध के अधीन है। धन का सुख होता धन के संबंध से होगा, भोगों का सुख होगा तो भोगों के संबंध से होगा। जितने संसार के सुख हैं वे किसी न किसी संबंध से होंगे, स्वतः नहीं है। आपका सुख स्वतः है। पाप होते हैं, अन्याय होते हैं, संबंध से होते हैं। पुण्यात्म बना स्वतः सिद्ध है। अभी आप में कोई दुख भी नहीं है, कोई पाप भी नहीं है, कोई अन्याय भी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, स्वतः ये आपका स्वरूप है। चेतन अमद सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख है। उस स्वाभाविक सुख को प्राप्त हो जाए फिर दुख होता ही नहीं, उस लाभ की प्राप्ति होने पर नुकसान होता ही नहीं, वो बोध होने पर अज्ञान होता ही नहीं, वो उन्नति होने पर अवनति होती ही नहीं, वो सुधार होने पर बिगाड़ होता ही नहीं। उस बिगाड़ का मौका मानव शरीर में है, इस वास्ते मानव शरीर की महिमा गाई गई है। बहुत सुंदर अवसर है, ये मौका है। जैसे 84 लाख योनि में एक मानव शरीर शुद्ध अमल परमात्मा प्राप्ति के लिए है, ऐसे मानव शरीर में सत्संग मिलता है वो और मौका होता है, वो असली अपनी उन्नति का असली मार्मिक तत्व की बातें, सत्संग की बातें बहुत कम मिलती है। कभी मिल जाए, किसी को कहीं मिल जाए तो विशेष ले लेना चाहिए, क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है। 84 लाख जोड़ी में एक मानव शरीर, एक मानव शरीर की उम्र में कहीं कहीं हुआ, कब वो करुणानंद दे बड़े भाग्य मानुष तनु पावा आता है, ऐसे बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना प्रयास हो भव भंगा, बड़े कृपा से कभी से मिलता है। कब करी करुणा नर दे, करुणा करके सत्संग देते हैं। ऐसे ही जब देव दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, जैसे मानव से भगवान कृपा करके देते हैं, उसी कृपा से ये देते हैं। ये ऊंची चीज मूल्य से नहीं मिलती है सज्जनों, नहीं मिलती है। मैंने कहा ना वो ख्याल देने की बात, मूल्य से जो चीज मिलेगी वो मूल्य से कम मिलेगी। मूल्य वस्तु ऐसे मूल्य वाली वस्तु है, हमारे पास इस मूल्य से अधिक मूल्य होगा तो इस जीत पर हमारा कब्जा अधिकार होगा। ऐसे बल के द्वारा चीज वो मिलेगी जो आपके बल से निर्बल होगी। विद्या के द्वारा वो चीज मिलेगी जो आपकी विद्या से कम विद्या वाली होगी। मानो आपका अधिक आपसे कमजोर पर होगा, आपसे बल पर अधिकार नहीं होगा। और परमात्मा सबसे बड़े हैं, बल में, अधिकार में, विद्या में, योग्यता में, जिस किसी गुण में सबसे अधिक है, तो वो कोई आप बल के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। उसका प्राप्त करने का मौका भी मानव शरीर में है और जगह नहीं है। भगवान ने मना के नहीं किया, भगवान तो सबके लिए तैयार है, परंतु दूसरी जगह ऐसा मौका नहीं है, अवसर नहीं, ऐसी योग्यता नहीं, ऐसी बुद्धि नहीं। ये बहुत पवित्र है, जैसे गोबर गोमूत्र भी पवित्र है, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति का वो भी मौका नहीं है। स्वाभाविक पवित्र मानव शरीर में ऐसी विलक्षण है। देवता आदि का अधिकार बढ़ाए, उनके शरीर भी बड़े है। तेतम भूतवा स्वर्गलोकम विशालम, वो स्वर्गलोक विशाल भी बहुत है, श्रेष्ठ भी बहुत है, पवित्र भी बहुत है, परंतु उसमें परमात्मा प्राप्ति का अवसर नहीं है। भोग भोगने के लिए वो पुण्य किया है, अच्छा उस पुण्य भोगने के लिए वहाँ, नई बात नहीं है। मानव शरीर नई बात के लिए याद रखना है कि ये बहु नाम जन्म नाम अंतिम जन्म है। अब यहाँ से चाहे जिधर जा सकते हो आप, और दूसरा जन्म हुआ फिर अपने हाथ ही बात नहीं रहेगी। फिर तो जैसे स्टेशन पर खड़े हैं, तो वहां से रवाना होने में चाहे जिस लाइन पर आप जा सकते हो, पर गाड़ी रवाना हो जाएगी फिर हाथ ही बात नहीं रहेगी। फिर तो वो गाड़ी जाएगी, वहां जाना ही पड़ेगा, क्या करोगे? जब जब स्टेशन पर खड़े हैं चाहे जिधर जा सकते हैं। ऐसे ये बड़ा स्टेशन है, ये मानव शरीर है, सब जगह जाने का रास्ता है। यहाँ से ऊर्ध्वगति, मध्यगति, अधोगति, सब बड़ी सावधानी से रखना है। जो कीमती चीज है उसको संभाल रखना बड़ी बुद्धिमानी से, होशियारी से। तो मानव शरीर से आप उस तत्व को प्राप्त करते हैं जिसके जीव चराचर जाचत जेहि, सर अचर। देवता भी जिसको चाहते हैं, देवानाम दुर्लभ, देवताओं के भी दुर्लभ है। दुर्लभ साज सुलभ गरी पावा, ऐसा दुर्लभ साज सुलभता से हमारे को मिल गया है। अब इसके सदुपयोग से हम बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। तो सज्जनों अभी वो मौका है, अभी जितने पाप किए हैं वो पाप छोड़ दे, अन्याय छोड़ दे। आप घबरे हुए नहीं, गोस्वामी ने कहा है एक घबराहट होती। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, गुरु तुलसीदास जी महाराज ने, कि कली केवल मल मूल मंडीना, पाप पयो निधि जनमन मीना। ये मल मूल मलिन मलिन है कलयुग, मनुष्यों का मछली पाप रूपी समुद्र में रह गया, पाप रूपी पानी में ये मछली बना हुआ है। मछली को कह दिया जाए कि तुम्हारे को जल से अलग कर देंगे तो घबरा जाएगी वो। ऐसे आज के जो पापों से रही था, जो घबरा जाए, राम राम राम राम राम, इनकम टैक्स चोरी, सरकारी चोरी, सब सब बता दे, सब सब सामने सरकार कर दे, बहुत भय है कलयुग, बहुत भय होता है। तो इन्हें घबरा जाते हैं। तो इस बात कह दो, आप घबराओ मत, आप जी सकते हो, बिना पाप किए जी सकते हो। बड़े धनी बनने में कठिनता है, पर निर्वाह के लिए तो सरकारी तरफ से छूट है, निर्वाह कर सकते हो। इसमें घबराने की बात नहीं है। आप विचार करो न्याय चलेंगे तो थोड़ा कष्ट हो सकता है, भाई धर्म के पालन करने में अगर बहुत धन आता, धर्म के पालन में न्याय चलने में धन बहुत आता और सुख बहुत होता, आराम बहुत होता, तो बहुत धनी बन जाते। थोड़ा कष्ट पाना पड़ता है, पर थोड़े कष्ट में लाभ भी बहुत होता है। जैसे खेती करने वाले ज्वार बोते ज्वार होता है, बाजरे बोते बाजरे होता है, गेहूं जो जो बोया जाता वो होता है। और इस शरीर में आप साधारण काम को, नाशवान वस्तुओं का दान, नाशवान शरीर का उपयोग करो तो अविनाशी अविनाशी मिलता है। बीज तो विनाशी और उसका फल अविनाशी, कितनी विलक्षण बात है। वेश भाइयों को चाहिए क्या होंगे, मन है कि थोड़ी पूंजी से अगर ज्यादा धन मिलता हो तो सब टूट पड़ेगा, यही लगे रूपी थोड़े में मिलता है। ऐसे सज्जनों नाशवान शरीर से, नाशवान पूंजी से अविनाशी तत्व मिलता है। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा आपके वश में हो सकते हैं। इतना सस्ता बढ़िया सौदा है कोई है ही नहीं। ये एक ही ऐसी चीज है, वो परमात्मा आपको हमारे को सबको मिल सकते हैं, और इस शरीर में मिल सकते हैं, जीते जी मिल सकते हैं। इसकी पहचान मिलते आगे नहीं मिलते हैं। तो जो सत्संग हृदय से करते हैं, अच्छा सत्संग मिलता है, उनके खुद के अनुभव की बात है। जलन है, संताप है, ये सब मिलती है सत्संग में जाते ही। सत्संग मिलते ही शांति मिलती है। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, बड़ी हलचल बड़ी हलचल। हमारे को बात याद आ गई, बड़ी हलचल बड़ी हलचल, बड़ी घबराहट। बात क्या हुई, मैंने कथा करी, कथा करी, एक और दो दिन में शांति हो गई। कोई अच्छे पुरुष मिलते हैं उसे तो कहना ही क्या है। और मैंने अपने कथा करनी थी, 86 की बात, 1986 की बात है। एक दो दिन कर दी शांति। और आप में भी बहुतों ने देखा होगा, आप ख्याल करते नहीं करते, ये बात एक अलग है, पर सत्संग से की शांति मिलती है। जैसे सरताप सरसृजत आतप है, उसको शिशि अपह रही। जैसे चंद्रमा उदय होता है पूर्णिमा का, तो उसे शांति है। जो घाम में तपे व्यक्ति को रहता है, संत दर्शन से पातक तरही, संतों के दर्शन पाप दूर हो जाए। तो संतों के दर्शन तो इतनी वो साधारण हुए, परंतु कथा कहने मात्र से शांति हुई, तब तो मिट जाती है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्प तरु तथा, चंद्रमा तप दूर कर देता है और गंगा जी पाप दूर कर देती है, और गरीबी है वो कल्प तरु दूर कर देता है। परंतु सत्संग है पापम तापम च दैन्यं च हरेत साधु समागम। सत्संग में पाप भी नष्ट हो जाता, ताप भी नष्ट हो जाता, दीनता नष्ट हो जाता, दरिद्रता नष्ट हो जाती है। तो सत्संग करने से धन मिल जाता है, धन मिलने से दरिद्रता नष्ट नहीं होती है। ये बहम है, कृपा कर थोड़ा उसमें, धन मिलने से दरिद्रता नहीं बढ़ती है, दरिद्रता बढ़ती है। आदमी के 100 रुपयों की जरूरत हो तो 100 मिल जाए तो 1000 की जरूरत होती है, 1000 रुपये मिल जाते हैं तो 10000 की इच्छा होती है, और 10000 की पूंजी हो जाए तो 10000 में क्या होता है, लाख तो नहीं चाहिए। अरे 1 लाख हो जाए तो फिर 10 लाख से संतोष नहीं होता है, 100 से तो 1000 में संतोष होता है, 1000 से 10000 में संतोष होता है, मन में होता नहीं है पर भूख। 1 लाख रुपया रोकड़ में होने पर 10 लाख की इच्छा नहीं, करोड़पति होने की इच्छा होती है। 100 के तो 900 घटा, 1000 के 9000 का घटा, 10000 के 90000 का घटा, और 1 लाख रुपये वाले 99 लाख का घटा। धन से दरिद्रता नहीं मिलती है, दरिद्रता रिज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो सत्संग से मिलता है, सत्चर्चा से मिलता है, भगवान के स्मरण से मिलता है, सत्य की तरफ जल्दी मिल जाएगा, बढ़ जाएगा। ये असत्य से उत्पन्न होने वाले संताप सब के सब जहां सत्य की तरफ चले और मिटे, ऐसा सत्संग करने वाला का अनुभव है। औरों को तो पता नहीं बेचारे क्या करें, उनको कुछ पता ही नहीं है, पर सत्संग करने वालों का तो ये अनुभव है, उनके देखी हुई बात है। जैसे भोजन करने से भूख मिट जाती है, जल पीने से प्यास मिट जाती है, ऐसे अच्छे सत्संग करने में शांति मिलती है, अशांति मिटती है, प्रत्यक्ष बात है। तो जब अशांति मिटती है तो अशांति मिटने का एक उपाय है, जैसे प्यासे मरता हो और गंगा जी की ठंडी हवा मिलते ही शांति मिलती है, तो ठंडी हवा जिधर से आ रही गंगा जी है, शांति निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मूल में परमात्मा का अंश है, वो अपनी चीज है, अपनी पाप अन्याय अत्याचारी अपना नहीं है, दुख संताप जलनी अपना नहीं है, शांति और आनंद और परमात्मा सत्वज्ञान ये अपनी चीज अपनी। जलस्मदीयम नहीं तत्परेशम, हमारी है औरों को नहीं है, वो उस पर हमारा हक लगता है, अधिकार लगता है। जब ईश्वर अंश है तो ईश्वर की संपत्ति पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लड़के का पाप की संपत्ति पर स्वाभाविक अधिकार है पिता की पूंजी होने से, तो बढ़िया पूंजी परमात्मा है उसके हम अंश है, सबका अधिकार है। धनी आदमी दुनिया भर में एक ही बड़ा हो सकता है, दो हो जाए तो अनन्य नहीं होगा, दो हो गए एक नहीं रहेगा, या सब के सब एक नंबर में, लाखों हजारों एक एक एक नंबर के हैं, दो नंबर है ही नहीं, सब श्रेष्ठ बन जाएगी, सब श्रेष्ठ, इतनी खुली है। सजनों वेश भाग के लिए ऐसा सौदा मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा नफा दे गए तो भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसा बड़ा नहीं फायदे ये तो आप देखो ना, कहाँ कहाँ कितने कितने देशों की भाषा नहीं समझे, वहां पर गांव में बैठे दुकान कर ली, पैसा मिलने के लिए ये ऐसा है, इधर ख्याल नहीं आया, इधर ध्यान नहीं गया है, ध्यान जाए तो महाराज चिपक जाओगा, और सब के सब धनी बन जाए, सबके सब ही धनी बन जाएंगे, सबके सब तत्व की हो जाए, सबके सब भगवान की मुक्त बन जाए, सब मुक्त हो जाए, सबके सब प्रेमी हो जाए, इतना खुद अगर हो जाए, थोड़ा ध्यान करो, इधर ध्यान ध्यान दो ध्यान। आप वेश भाई यानी विशेष होशियार है इसमें, पर इधर आपके विश्वास नहीं हुआ है, इसमें स्वतंत्रता है, संसार के धन मिलने में स्वतंत्रता नहीं है। धन की इच्छा हो और उद्योग किया जाए और प्राप्त साथ दे तो धन मिलता है, इच्छा है उद्योग भी करे और घाटा लग जाता है, इसमें महाराज इच्छा हो तो उद्योग करा लेती है, घाटा लगता ही नहीं, इसमें घाटा लगता ही नहीं। तुलसी सीता राम कहु दृढ़ राखहु विश्वास, कब हु बिगड़े न सुने रामचंद्र के दास, कब हु बिगड़े न सुने, कभी बिगाड़ सुना ही नहीं कभी रामचंद्र दास, लाभ ही लाभ, कोरा लाभ, निखालस लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होता ही नहीं, थोड़ी सी बात है। आपके जो लोलुपता है धन की और भोगों की, इसको बंद करना पड़ता है, ये पतन करने वाली चीज है, इसको छोड़ना पड़ता है, इसे छोड़ने के उपाय भी बहुत बढ़िया बढ़िया है, बड़े शुभ शुभ उपाय है, इधर से थोड़ा छोड़ना पड़ता है, इसमें कठिनता होती है, तो ये भोगों से और रुपयों से उपराम होने में थोड़ी कठिनता मालूम देती है, वो कठिनता आपकी पैदा की हुई है। जैसे व्यसनी होता है बीड़ी सिगरेट तंबाकू चाय कोकन आदि का, तो वो स्वतंत्रता आपने पैदा की है, आपकी स्वतंत्रता नहीं है व्यसन करते करते, ऐसे संसार के लोभ की भोगों की आपने तृष्णा पैदा की है, मूल में नहीं है ये, वही लोभ वृत्ति आप भगवान में लगा दो, भगवान के नाम में लगा दो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। जो धन कमाने में भोगों के भोगने में तत्परता है, जो पाप करने में होशियारी छिप करके बचा कर किस तरह से पाप कर रहे, ऐसी लगन अगर भगवान की हो तो चौड़े धाड़े कल्याण हो जाता है। केवल लगन आपकी चाहिए, भीतर में लगन, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वह सोई, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत पीत बहुवाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत पीत बहुवाद, इसे ऊंचा उठो, परमात्मा बने शुभ में, केवल अपना बनाया हुआ जाल है उसी में हम फंसे हुए, अपना बनाया हुआ व्यसन है उसी में फंसे, अपने बनाया हुआ काम क्रोध लोभ आदि उसमें फंसे हुए हैं, दूसरों की प्रसन्नता की हुई नहीं है, अपने की हुई भूल, इस वास्ते अपने खुद को मिटानी पड़ती है। ये भगवान का किया वो भगवान मिटा देते, दूसरा के दूसरे मिटा देते, अपना ही बनाया दुर्गुण दुराचार है तो अपने मिटा सकते हैं, उसे मिटाने में हम सब स्वतंत्र है, जो परतंत्र नहीं है। धन प्राप्त करने में स्वाधीन नहीं है, क्योंकि बहुत से संगठन से धन होता है और परमात्मा प्राप्त अकेले ही होता है, लगन वाले अकेले रहते हैं। धन के लगने वाले गांव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, वहां जाके धन कमाएंगे, क्योंकि धन किस तिजोरियों में बंद है, ताला लगा हुआ है, और भगवान खुले हैं, ये ताला लगता ही नहीं, ये बंद होते ही नहीं है, ये चौड़े पड़ी है, रामधड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलवाए, दावा नहीं संतरा जीते सुधे जाए, पढ़ो धन क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम कही जय रे, पढ़ो धन रामधड़ी चौड़े पड़ी, जाट भजो गुजर भजो भाई भजो आहिर तुलसी रघुवर नाम है, सबका हुआ शीर, सबका हिस्सा है अपना शीर, तो ऐसे चौड़े परी मुक्ति है सज्जनों, केवल आपका विचार हो जाए प्राप्त हो जाएगी, जब आप विचार ही नहीं करो तो क्या क्या फिर तो करें क्या, केवल आपका विचार हो जाए कि चलना है तो ऐसी चीजें मिलती है। ऐसे सज्जन मैंने देखे हैं, वे समझे मेरे कोई बात बताओ ना, मिलेगा कोई महात्मा, मिलेगा कोई संत, उनको संत मिले हैं, मिलते हैं, अभी कम हो गए हैं पर अभाव नहीं हुआ, भगवान के यहाँ अभाव नहीं हुआ, सर्वरत्ना वसुंध धरा है भगवान की बात तो सच्ची, जिस गई गर जय पर सत्य स्नेहु सोते मिलतन कसु संदेह, मिलता है तो ऐसा मौका आपको हमारे को मिल सकता है, मानव शरीर मिल गया है और हमारे तो बहुत विशेषता बात हुई हुई है, रामायण की तरह जैसा ग्रंथ हमारे को मिला है, सत्संग मिला है, जप हुआ है, भगवान की रुचि है, सत्संग की रुचि है, शास्त्रों पर श्रद्धा है, विश्वास है, भगवान को भी मानते हैं, बहुत सामग्री हमारे मिली हुई है, थोड़ा सा और जो करूं मिल जाएगा। तो विश्वास सज्जनों, मानव शरीर का समय बड़ा कीमती, बहुत बड़ा भारी कीमती, इस समय को देखकर भगवान को ले सकते हैं, कितनी बड़ी कीमती चीज है, अब उस समय को खर्च करके नरक खरीदते, चौरासी लाख खरीदे, आपत खरीदते, कितना कीमती समय मानव शरीर का, जो भगवान कृपा कर देते हैं, बड़े भाग्य पाए सत्संग, बड़े भाग्य पाए मनुष्य भाग्य से और कृपा से ऐसा मौका मिला है। सज्जनों थोड़ा सा चेत करे और एक बात और बताऊं, संसार का धन कमाने में भोगों के भोगने में इतना समय बिताया, वो तो करके आपने देख लिया, अब थोड़ा दिन से लगे इस तरह पे हो, सच्चे हृदय से भगवान का पाठ करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ खबर नहीं करेंगे, ठगी धोखेबाजी जिसको हम पाप समझते हैं वो पाप नहीं करेंगे, क्यों इतनी सी बात, अब नहीं जानते कोई परवाह नहीं, जितना जानते हैं जानकारी में जिनको पाप अन्याय अत्याचार से वो नहीं करेंगे, इतने करने मात्र में देखो आपका सुधार होता है, स्वतः उदार सुधार स्वते है, बड़ा सुंदर मौका आया हुआ है। इस वास्ते सज्जनों, समय चूके पुनी का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, खेत सूख जाए फिर वर्षा से क्या है, तो समय सूख गया फिर तो बात की बात नहीं है, अभी हमारे हाथ में बात है, आंखें टिमटिमाती है, श्वास भी धोखनी चलती है, अभी इस भगवान में लग सकते हैं, अभी चेत सूरा पापी से पापी लग सकता, पुण्यात्मा लग सकता है, साधारण लग सकता है, पापात्मा लग सकता है, पुण्यात्मा भी लग सकता है, धनी भी लग सकता है, गरीब भी लग सकता है, स्वस्थ भी लग सकता है, बीमार भी लग सकता है, बलवान भी लग सकता है, निर्बल भी लग सकता है, आपके विशेष योग्यता वो भी लग सकते हैं, बिल्कुल अयोग्य भी लग सकते हैं, भगवान के अयोग्य भी लग सकते हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए अयोग्यता काम में गए, अयोग्यता गए ध्यान कोई निराश न हो, वो योग्यता से नहीं खरीद जाते, वो योग्य अयोग सब मिलते हैं, केवल चाहना जय कर जय पर सत्य सने सत्य सने। तो ऐसा बड़ा सुंदर मौका मिला है तो सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान तब लग जावे। ये आपको भी मालूम है, आपको मालूम नहीं होता तो इतना आयोजन आप करते नहीं, आपको भी है मालूम, परंतु आप इस बात में दृढ़ नहीं रहते। भोगों में संग्रह में ज्यादा समय लगाते हैं, समय ज्यादा लगाते हैं, समझ ज्यादा लगाते हैं। अगर इधर दो तो बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये पूंजी हमारे को बढ़िया मिली है, मानव जीवन का समय उम्र मिली है, बड़ी दामी है, इसे परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा बड़ा सुंदर अवसर मिला है। ये सज्जन की बात। अब इसमें कोई मेरी भूल रहेगी तो बताओ, कोई शंका रहेगी तो पूछो, अभी का समय हो गया। जैसे आज का समय इस वक्त का समय समाप्त हो गया, ऐसे यहाँ की यात्रा कर यहाँ का सत्संग का समय भी समाप्त हो जाएगा। लाभ लेना हो तो तू हम यति न पते, जब तक मृत्यु नहीं तब तक जल्दी करो, अपने अधिकार में आई बात है। नारायण नारायण नारायण।